بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرت ترديج پوری من بیان کړو چې هغه مکی مکرمه ته نن واته فاتحانه شکل باندې چې الله ولا غلب ور کړلا لزر فوج سره دې په دې وخت کې او مشرکین من الله روب را واچاو او هغه ذلیل کړل او مغلوب کړل لوګو کسانو جمع وکړه اغیم شکاسو خوړه او ډیر پکې مردار شول او سوت تخته دل او اکثرو قریشو غاړه کې کده اسلام ته شدیدی دین مخالفت کول د ځان تاوان ده. نو په دې وجه باندې په دین کې اغیو داخل شلو بعضی اعلی بصیرتین داخل شلو شر د حق دین ده. زمنګ ګومان دا و چې په دې سړي به موږ غالب شو لیکن دا غالب شو دلیل له چې دا په حق ده او باز کسان تقليدي انداز کې داخل شو. تقليدي انداز دې توایي چې را پلان کې مشر ایمان راوړو موږ سره بار پاتې کیږو موږ به راوړو هغه قوم ایمان راوړل دې موږ به راوړو د شه بصیرت نو چې الله صحیح تر کې سو پیجنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزو کې سوچو کې او په دلیل باندې ایمان راوړي او دا تر قدر است بیانې کې ان شاء الله چې کوم ایمان صاحب بصیرت راوړي هغه انسان نه خرابي کار سره مشکلات راشي به نه خرابي او کوم انسان چې تقليدي ایمان راوړي د بل چا د وجې نه راوړي هغه سره صحیح عقیده والا شو زبم په دې دین کې داخل شوا او خپل د صحیح عقیده نه پیژندلی نو دغه خلک چې کله مصیبت راشي تکلیف او پریشانی راشي نه به نټینګي د دې دین نه به اوړي. د دې وجنه چا چې اسلام راوړل دی د پلار او د مور په کور کې د دې وجنه چې مسلمانان دي د اسلام سره حلاوت نه لري سکلې مزه نه لري سکلې چې لک تکلیف راشي به تختی کمالی تکلیف راغی یا بدنی تکلیف راغی. نو په دې کې ډیر قریش آغا په اسلام کې داخل شلو په بصیرت او بعض کسان علا غیر بصیرت داخل شلو. نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ بیان وکړ کله مکه تیر شو به سبالا په صفا غونډی باندې دوباره به بیان وکړ. په هغه بیان کې موږ مکه ذکر کړو چې د حرم عزت ټول بیانولو نبی صلی الله علیه وسلم د حرم عزت بیان کړ چې دا ډېر عزت من خار ده په دې کې قتل قتال مکوي کڅو په کې قتال کوي زما د قتال نه دلیل نیسی چې نبی صلی الله علیه وسلم قتال کړی دی زبې هم کومه نو دا خبره غلطه ده ګوره دا ما د پر خصوصیت الله را کړی دی تاسو له اجازه نه ده در کړی او مالم چې را کړی لکسب د پاره را کړی همیشه د پاره نه او به د یو قتل متعلق خبره وکړه چې قضا قبیله را لګیدلې وا او د حسین قبیلې نه یو سړی وجلې او د جاهلیت قصاص او بدلې واخستل. نبی صلی الله علیه وسلم پای کې غوسه وکړه چې دا شي نه تاسو مکه وي قصدونه څه پیدا وکړه چې تاسو هم دسه کوي د دینه بعد کې چې قتل وکړ نه قصاص به ور کوي او یا بدیت ور کوي دا هم متعلق خبره وکړه او هغه د خپل مزیدار بیان وکړه د الله د حرمات او عزت به کې بیان کړه. پدې کې یو صحابي د یمن نراغه داغه ابو شاه نو هغه یا رسول الله دا ډېر مزیدار خبرې وشولې اكتبولي ما د پاره دا ولیکه دا خبرې زما سم یاد نشولې چې مال ولی کلی شنو که بایی دا دا علم شوق دیتا ولی که دیشه یو سریسا دا علم محبتی نو آغا خبره نزایه که یای پا ذهن که شی یای پا کتاب کی جمع کئی پا کافی کی زن سلیکی نو ابو شاه دا علم صدیر منو یا رسول الله خطبه دیر مزیدار و زمان دیر فقه شوا لکل غاری نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر یو صحابی توکو چو اکتبو لی ابو شاه ابو شاه لطاسو لکل وکی دا زمان خطبه اغد پارو لکی دی حدیث دا امام بخاری رحمت اللہ دا مسلم علی مکڑی دا چه حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم د ډیرو صحابه کرامو کتابچی وی چې په غی کې احادیث در رسول الله سم جمع کړي او خپل ځان د پاره دا یادونه د پاره او هغه کې د نظر چول د پاره چې وخت وخت به کې نظر چاو تقریبا د سیرت په کتابونو کې راځي او د تاریخ چې څوار لس کتابونه هغه زمانه کې لیکل شوی و لاله دین هم زید عامر بن العاص عبد الله بن عامر بن العاص رضی الله عنه رساله لیکلی او رساله الصادقه سمور ابن جندب رضی اللہ عنہ رساله لیکلی و رساله سمورا هغه توای د حدیثو په کتابونو کې دا هغه نډیر نقل کیږي او دارنګ د ابو هريره رضی اللہ عنہ رسته زمانه کې کتاب لیکلو بشیر ابن نهیک رضی اللہ عنہ صحابي لیکل کړو او دارنګ سعد رضی اللہ عنہ لیکل کړو مختلفو صحابه کرامو لیکل کړو نبی صلی الله علیه وسلم خپل د زکاتونو د دیاتو وغيرها وغيرها مسلې لیکلی وي دا ابو بکر صدیق سفرتی وی چې کله به څوک د زکات راټولولو لپاره لګل نه هغه کتاب ډول ورکاوه چې په دې مطابق تاسو پیسې لیکوي دا خبره دې لپاره وکړه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیثو حفاظت په درې طریقو سره شوه ده په هغه زمانه کې ایو طریقه دا و چې ایوب یادول حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم به یادول ځای کول ونه ولی به یادول ځکه داوت دین کار کوي داوت کامیابی کار کوي داوت د خپل محبوب کلام کار کوي تاسو فکر وکړئ یو سره د چا سره مینه لري او بیا داغه خبره د جنت ذریعہ ګڼي چې بدی باندې ځ جنت تزم د اور نه بدی بچیګم د جاهلیت او د کفر نه او د جهل نه او د فساد نظر او زمو بدی خبره باندې ناغه خبره به څنګه نه یادې او د محمد رسول الله شان محبوب وي ناغه خلک به خامخه ده یادې او د صحابه کرامو ډېر قوي قوي ذهنونه او مضبوط ذهنونه الله تعالی ولا ور کړو ډېر غټ غټ خبرې به یادولې غټ غټ خطبه به یادولې اشعار د عربي به ته یادې زموږ استاد شان کمزور ذهنونه نه ډېر عجیب عجیب اذهان الله تعالی ولا ور کړو د حدیثو به کتابونه کې قصه راځي اسه داګه د متعلقات نه خبره مختصره وي عبد الله بن عدي بن الخيار وي عبد الله بن عدي بن الخيار وي زد وحشي بن حرب ملاقات للاړم یو پیرا وحشي زانه یو صحابي دی داغه ملاقات له حمزه زانه چې وجله دی هغه صحابي او دا تقریبا او یا کال تر رسیدلو دغه زمانه کې موږ داغه ملاقات للاړو وي ماته چې ملاقات مو سوه شمه ته پوسو چې ته ما پیژنې ناوی ویره شهره زه ته نه پیژنم او دومره دا چې د استاخ پوته چې ګورم نه پر کوټی والی زمانه کې چې زوانه منه په هغه دور کې زتلې وم او د عدی بن خیار یو کوټه بشه پیدا شوی وو ورکه بشه چې په ټوټه کې بند او خفیخ کارا کېدلې هغه خفی ما لیدلې وې دا خفیستا او دا هغه خفی ما ته یو شان ښکارا کېږي او یا کله بعد دا خبره کوي تقریبا دا یا کنه دی بنزل شل لري کده غشاری 50 کله پس دا خبره کوي ناغو ته یې جما غزیم کنه زما نوم دی عبد الله ابن عدی ابن الخيار دا عدی ابن الخيار زیمه زه ته دې ذهنیت ته وګوره چې ما شمالي کې د یو چاخ پیلې دلی دي او 50 کله پس او ته دا پته لګی چې دا غسړی د بچی دا څخ پیو د دې سړی د غشانې خپې دي دومره کو ته حافظ الله ولا ور کړی صحابه ولا د سلف او خاص کر د عربو ډېری تیزی ذهنونه دي ډېری جوړي کو ته حافظ الله ولا ور کړی دې خبره کې بدن نړی نه ور داخلي کو ځکه دا بیل موضوع ده نو د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیثه حفاظت یو په دې طریقه باندې وشو چې صحابه او حدیث یاد کړه دویمه طریقه هغه التعامل ار خبره به چې د الله نبی وکړه خلکو به عملي کوله دا وره به عمل شروع کړه نکله جو خبر عملی کړی شي دا غنی لري کې د سړینا تا ته یو مسره وسو شو را چې پلانکی ذکر کاوه تا شروع کړه کله بدن نه لري کدا د تیوی له شي چې په منځ کې را فولې دین دی تا شروع کړه کله بدن نه لري ولی بدن یې شي چې ست عمل کې همیشه راځي هر ورځ بنځ کړه درځي بلکې لزله عمل لازم څنګه ته نه یش عملی طریقې دي د وژنه موږ او تاسو موږ د میراث مسلې یری دي د دیتونو مسلې یری دي د قصاصونو مسلې د قضاګانو مسلې په دین کې دي ربواب دي هغه موږ او تاسو نه پیژنو مولې نیم نه پیژنې پاتله عوام وجدار چې عمل کې نشته حدود مسلې خلکو ته پته نه لګي دا حدود څنګه قائمی یا دا څنګه شوی وجدار چې ملک کې نشته دي په عوامو کې نشته نه په دی وجدار مسلې یری شو دي کدا عمل کې وین عوام خلکو ته هم د میراث مسلې یاد وي د دیات به ته یاد وي د قصاصونو ذکر او عمل کراتله نو صحابه کرامو د حدیثو حفاظت په عمل باندې کړه او درې متره قوا بل کتابه کوم خبري بشوي چې په الحال به عمل نکې دا ناغبه کتابت کرا واستري لیکلې وي دا بعضی منکرین حدیث چې در رسول الله صم د حدیثو منکر دي هغه دا خبره کوي شر د حدیث کو یو سلو شل کاله پس لیکلې شي دا د کم ځنه ولي کله شو شه د عوامو شکونه پیدا کوي د دې لپاره چې د خپل دین نه واړې زموږ عوام خو دې خبري پروا نه لري خاص کر دا عشری خلی شکن دی خدای دې خبرې پروا نه لري چې د حدیث نه کچا انکار وکاو کوي نه ک د دین د خپل پرې کړلو ک پرې نه ک دا غي پروا نه شته ده او په دې باندې هغه څوک پروا کوي چې دا غي د دین سره غم وي مقصد مې دې خبره کیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم حدیث لیکل شي او نبی صلی الله علیه وسلم امر کوي ولي کې دا خطبه ویلي کړه ابو شهل ور کړ شو نو د نبی صلی الله علیه وسلم خطبه او دا غي بیانات بلی کړي کې دلم بعض صحابه بلی کړه او غالبا به صحابه یادوله نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې بیان نه بعد د مارګرو نه بیعت واخسته لکه مخکې او تکي مونږ ذکر کړو بیعت د زنانو سره وکړو عمر رضی الله عنه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترجمانی کوله چې الله پیغمبر دا سی وايي خلکو تاسو دا سی وايي دا سی وايي وجدا و چې خلک ډیرو نبی صلی الله علیه وسلم یوازیو نو عمر رضی الله عنه بعد هغه په ځیر ترجمانی به کوله داغه خبره به هغه ته ورسوله د زنانو نه بیعت واخستل شه پنځه شپږو خبرو باندې لکه مخکې غتیر شو شرک بنه کوي غلا زنا قتل او بهتان نه بنه تړي او نافرمانی بنه کوي په هغه خبره کې چې تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي زنانو یې چې بالکل ټیک دا سړو مې چې بالکل دا خبره منو د الله د نبی تابعداري په دې باب کې حدیث د عباده بن صامت کې راځي او یا رسول الله چې موږ دا کارونه وکړو نو موږ به الله سره کې چ شرک نمزان و ساته قتل نمزان و ساته زنا غلام نکول بهتانم نتاړستانه فرمانیم نکول نبی فرمایل چې تاسو لپاره الله جنت درکې په دې باندې الله تاسو ته جنت درکې کچر تاسو د دې پابندې وکړل او کچر د دې کې بازي ګناونه نه وښولو نو د الله په خاطر کې دنیا کې سزا درکې اخرت کې به بیان درکې او کله الله په خاطر په دنیا کې سزا نه و پخې چې بل درکې اغه داغه اختیار تاسو لپاره لشه دا کاغه سزا درکې او کني درکې خو که تاسو پابندي وکړن الله رب عزت د تبخنه کې او جنت دل درکې دا مې د حدیث د عباده ابن صامت حاصل ویو نبی صلی الله علیه وسلم په دې مزیدار خپل خبر بیعت واخست بیعت دې ته ویل کې دې چې د شان لوز اخستل الکه ما سوا دا وکي په دې خبرو چې تاسو به د دې پابندي کوی شرک بنه کوی غلا بنکوي قتل بنکوي زنا بنکوي دا څلور ګناونه دي ته افحش الذنوب وای ورسره بهتان پنځمه ګناه د ټولو ګناونو جیر لیدای شرک غلا او قتل زنا بهتان تللا دي ته افحش الذنوب د ګناونو کې ډیر ناکاره ګناونه اکبر الکبائر د ګناونو بنیاد داده غټ ګناونه لوی ګناونه غداجي اول محمد رسول الله مخالفت ولا تعصوني في معروف ده نبی صلی الله علیه وسلم ده سنت خلاف شری ادم ده لعنت سبب ده سته لعنتهم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایش پک کسان ما لعنت ویل ده یو پک اغداد اتارک السنتی چې زما سنت طریقه سو فریدی ده ملعون ده پاغه باندې ما لعنت ویل ده او الله په لعنت ویل ده وکل نبی یجاب او پیغمبر لعنت ګور الله قبلی دا چې مو یو اجر رسول الله صلی الله علیه وسلم کیری او جواب وی سی دا و نه وړي دا نه در باندې لګیږي ګور زما د سنتو خلاف مکاوي دا شپه خبره بیان کړي ته څه کاف حشو زنو بوې په ټولو ګناونه کې ډېر ناکاره ګناونه دي دا به قانون دار چې بیا ته نبی صلی الله علیه وسلم باخلي د امت نا من ټول بدر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې وعده کوو لوز وکاو چې د الله پیغمبر موږ ته دا خبره راوړي دي بالکل موږ هم دا منو اگر کاغه اوس مخامخ حاضر نه دي و سنت ژوند دې حدیث ژوند دې دې حدیث سبا تم لوز کې چې او بالکل زمو مې نه ما د الله سره برخداران نه جوړم سونه جسمه وسه کېده د قطر نه بزان ساتم سونه جسمه وسه کېده د زنانه سونه جسمه وسه کېده د غلانه او د بهتان نه او د رسول الله سره مخالفت نه بزان ساتم دا بیعتونه کول چې دی د پیرانو میرانو سره دا په دین کې به نه دی راغلی چې سره یو پیر لوشي هغه ته وایي چې ما سره سلاس نیوکا زتا سره کوم او ما سره بیعت وکه ما ته ولار راوکه دا شه دا غی سره به نشته ده د پیرانو د بیعتونه چې کیږي دا به بدعت ده بدعت او دا په اسلام کې نه دی راغلی به د نبی سره سم سره ټول امت بیعت کوي دا ډیره مهمه خبر ده نه زکه زبدی کې تاکید کوم چې موږ او تاسو سره په کار ده چې د نبی سره سم سره د شپږو خبرو باندې وعده وکاو بیعت وکاو چې یاره موږ باندې د خبرو پابندی د الله په اذن باندې ان شاء الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت واخیسته د مرګور نه او د زنانو نه واخیسته الله سي زنانو لور نه کو سوله بلا سور کاو په دې کې دا هند چوا هغه نبی سره سره معاف کړل او دا ویل دي هندې چې یا رسول الله قسم په الله باندې چې ما کان اهل خباء ابغض الي من اهل خبائك په مخزز مکه باندې یو خیمه والا چې پای کې څوک ناشتي ما ته دونه مبغوز نو لګد استا خیمه والا چې الله یې ذلیل کړي او ختمي کړي زبدیره سخ خوشاله دلم او ترا ډېر مبغوز وي فلقد اصبح وجهك احب الوجوه الي په ټول مخونو کې ستا مخ ما ته ډېر محبوب شي يا رسول الله او دارنګ په ټول خیمه والا کې ستا خیمه ما ته ډېره معزز شو چې الله له عزت ورکی او ډېر راته محبوب شو چې الله له عزت ورکی زدا خو کومه چې ستا له الله ډېر عزت درکی دا د صحابه کرامو بل مزاج دی هغه معلوم کوي زما عزت مند او غدا ده چې صحابه کرامو دا طریقه وا چې اول کفر کې په شرک کلک خو چې دا غینه ور اوړدل نه به په توحید او په ایمان او په اتباع سنت کې کلک بینبین بنه پاتې کېدل درمیانه چې د کفر نه راوځي او په اسلام کې سم داخل نشي دا د یو طریقه نه و د کفر نه بچرو او تا د بدعت او د رسم او د رواج نه په اسلام کې په اتباع سنت کې به مضبوط ور داخله دل په خلاف زمونږ د زمانه خلک زمونږ د زمانه خلک چې د سیدی چې شرک او په بدعت او کفر کې وي نو چې دا غي نه راوځي نو صحیح په اسلام کې عمر نه نوځي اما غد جاهلیت رواجونه هم کوي اما غد رسمونه هم کوي غلاګان هم کوي اما شان د سنت خلاف طریقې په خپل ودونو کې په خپل خادیانو کې په خپل غمونو کې ماغه فسادونه کوي لګيوي د حلال او حرام تمیز ما شانت نه کوي د الله د حدود پابند نه کوي نه دا غره د صحابه کرامو نقش قدم باندې تګ نه دی او به موږ غواړو چې د صحابه په شان مددونه موږ سره څنګه نکيږي اوس الله مددونه کول او فتح ولا ور کول موږ نه راکوي دا ګیله د خپل ځان نه پکار ده دا غي په شان تمیزاج جوړ کا نه دا غي په شان مدد بده سره الله وکي نهندا رضی الله عنه شدا هغه دا ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو هند کور سلاړه از د بت پروتو دا غي عبادت به کوزه کې کورونه کې دې بتانې خوشتي شیطان او تدالاره کسته کړو مخکې په ابتدا کې موږ بیان کړو چې دا د عمر بن لحی الخزاعی او کافر د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه ادریس او کال مخکې تیر شوی او هغه د شرک په عربو کې شروع کړو او دا بنیاد د بت پرستی هغه خوشته و مخکې به د عربو کې توحید نو دا لاړه هغه بوتي و خپل مات کا او دا یو فرمایل چې لقد کنا منک فی غرور والله لقد کنا منک فی غرور قسم په الله من غټ دو کشیو په تابه نه چاشه د کانی او دا چې چنی او یاد لرګی عبادت هم کاوه دا سمره دو کشیو خلق هغه شی چې چاله نه پیدا ور کولې شي نه zarar ور کولې شي بلکې زه او زنانه را پاسېګه مو دغه بوت ما ثومه او ما د اسم نشی ویله او به زرا لګی هم د دې عبادت کوونو دا غټه دوکه کې مونږ پراته شیطان دوکه کړیو هغه توحید ور پرې واته توحید او پیژاندا چې بندگی خو یوازې د هغه ذات په کار ده چې هغه قوی او قادر او علیم او خبیر او جبار ذات ده نبی سره سم چې د دینه کله فارغ شو نو مکه مکرمه کې هغه نور لس ورځې تیرې کړې په مکه مکرمه کې دا هغه کار داو چې یجدد معالم الاسلام د اسلام احکام او داغه شعائر چې کوم غیره تازه کول خلکو ته منځ به کو دا روزه به کو دا زکات به کو دا حج به کو دا ایمانیت به کو دا عقیده به کو دا نظریات اعمال هر رسم رواج دا بدلول او سنت طریقې راځ کول به خلکو کې زکه دا خو نیوی خلق دی نیوی وزن اسلام تران نواتل خودی صحابه کرامو کم دا کمالو چې غم دعات الی الخیرو دا غیو په ذریعہ باندې خلک جوړیدل وجه دا وجه دا روانه مدرسه وا تیار قانون د دې په بدن کې شاری به څه کول نو دا کم کسان چې جاهلان اوس ایمان راوړ او غیو ما شان کول نو عملی تعلیم هم شروع دی او قولی تعلیم هم شروع دی د نبی صلی الله علیه وسلم د تعلیم دوه طریقې وي قولی او عملی په خله باندې بیان کول نو دا رنګ خپل کې استعملونه کار کول د الله نبی چې کوم عملونه باندې روانو دا بیانې د الله د حکم مطابقو صحابه کرام چې کوم اعمال روانو دا بیانې د الله د حکم مطابقو نو په دې وجه باندې نو خلکو باغی ته قتل او هغه شان کار باغی کاو اسلام په دې طریقې باندې خوش عملی تعلیم ډیر زیات او قاف ذهن ذهن کې رکو حقيقي عملن چې سره شاته وګوري نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې نور لسره دې تیر کړی یو صحابي دی ابو اسید الخزاعی هغه ته امر وکړ چې تلاشه او د حرم شریف چې کوم حدود دي هغه نوی کې ورشه تازه کا د مکه مکرمه خپل حدود دي معلوم دي شاه رسول الله شاه اول تکانی مانی کیدا چې د دې نه حرم شروع کی لکه دا د مزدلفی نه حرم دا طرفه شروع کی دی خو د تنعیم علاقه د طرفه شروع کی دی خو کاکی علاقه او توي دا طرفه شروع کی دا تقریبا 15 دیر شپک دیش میلا مربع سلو قنجا علاقه دا چې د ټولو ته حرم وای دا حرم خپل خصوصی احکام دی جو هغه په تازه کړل نبی صلی الله علیه وسلم وای په دې کې د جمعې ورځ رااله خطبه ورکوله رسول الله صلی الله علیه وسلم نور پر کې وای په سر کړو ابن قیم رحمت الله صاحب المعاد کې لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه تور پر کې انده په سر کړو دا د جمعې د منځ لپاره لازمه وله د هم څه سنت طریقه نه دا یو ورځ د ورځې نه هغه د څه کړی دی نور یو مباح عمل له کسو کې بسر کې بسر دي کې کني نو دا لازمه خبره نه ده بغیر د پټکینه مونږ کېږي بغیر د پټکینه مخاطبه ویلې کېږي دا لازمه خبره نه شه دي همیشه پټکی بسر کې او دام لازمه نه ده چې مولا به بسر کې عوام به نه بسر کوي که چرته دا مستحب عمل شي نو د ټولو لپاره مستحب دی ځان له مولا لپاره مستحب نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې تیر په دې نور لسرځو کې دا هغه طریقه دا وا چې منځونه به کول په مسجد حرام کې او دوه رکعات به کول نور لسرځي مکه مکرمه کې تیر کړی او دوه رکعات مون او جمع بین صلاتین به نه کولا ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې ځکه به دیرو او مسافر به نو جمع بین صلاتین به نه کولا دوه منځونه به نه جمع کول هغه پروان سفر کې به جمع کولا لکه دی نه ته پندې لاهور ته رواني پلار کې مسجد ته کوشري مسفکین مزګر منځوګه ماخه ماخستان وګه او چې ځکه د دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې لس ورځې ډېرې نه به جمع بین صلاتین نبی صلی الله علیه وسلم نه کول ګور عرفات کې جمع بین صلاتین وکړل ځکه هلته روان سفر دی او دا نه په مزدلفه کې د حج په ورځو کې دوه منځونه جمع کړل لیکن په مینا کې چې درې ورځې ډېرې په حج کې نه پای کې جمع بین صلاتین نه کول دوه منځونه به نه جمع کول دا د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک ته مثلا لاهور ته لاړې په یو کمره کې ډېرې نو دو منځونه جمع کوا او چې په لار روان نو دو منځونه جمع کولې شي او بل قصر یک او قصر دو رکعات منځ کې نور له سرځي او ځکه تیرې کړې دي دو رکعات منځ کې کړه دا ولی وجد اعداده چې سفرونه دو قسم دي یو جهادي سفرونه دي او یو غیر جهادي سفرونه دي جهادي سفرونه کې نید د اقامت نه صحیح کې یو ځکه ته مقیم نشي جوړېدل چې جهاد د پاره وتل نو کته نو له سره د تیرې کې او کمیش د تیرې کې او کدو کال او کدو کال نو سم مسافر حسابيږي په جهادي سفرونو کې سړی مقیم کیږي نه په یو مورچه کې نه چې د دشمن راشي د دې نه بلوان شي بل ته بزي ستا اختیار نشته دی دا غزه کې د اوسېدو اختیار دی نشته دی نه په دې وجه ته به همیشه مسافرانه مونږ کې عبد الله بن عمر آذربایجان ته تللی او شپږ میاشتې تیرې کړلې او دوه رکعات مونږ یې کاو انس ابن مالک شام ته تللی او د عبد الملک بن مروان سره دوه کاله تیر کړل او مسافرانه مونږ یې کاو وجه دا و چې خپل اختیار نه و غیر اختیاري سفر جهادي سفر د بل چا د حکم د لاندې نه په دې وجه باندې دوه رکعات مونږ کېدو او دیم اختیاری سفرونه دی اختیاری سفر دی ته وای چې ستا خپل واکی کدی راکیږي دی راکیږي او کنه دی راکیږي واپس کیږي ستا خو خاله نه په هغه کې به قانون د علماي کرام په مابین کې اختلافي دی چې رسو حکم دی راجحه او اسانه مسله چې هغه باندې دلایل ان شاء الله تعالی لګ ډیر دی غدار چې سړی وځي کې څلور ورځې مکمل تیری نه په کاردار چې دا به پوره منځو کې څلور ورځې زکه دی کې دلائل یولس دلائل من خپل جمع کړی دي دا غینه دا معلومی کی چې به پرمونځ کول پکار دي چې شړی را دی چې په دې علاقه کې وزات څلو پنځه ورځې تیروم نو به پرمونځ ول پکار دي او کدا یې را دی وی چې زد درې ورځې تیروم نو به دې دورا کاته کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو له سره دې مسافرانه مونځ کاوه چې دلته jihad سفر لراغله دي قتال لراغله دي اوس نور jihadونه پسې شروع کیږي دي پسې بعد سم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل jihad کړه نو په دې وجه باندې مسافرانه من رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه د نور له سره په مکه مکرمه کې تیرې کړه ولسم د شهدا رمضان معنی مکه ته داخل شو او پشپګم د شوال ته به وتل نو نور له سره د مکه مکرمه کې تیرې کړې دي بعض علما وايي د لسم معنی داخل شو په دویم د شوال باندې هنن ته وتل نو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانات وکول او خلکو ته به تعلیم ورکاو خو اسانی سره څوک به تنگول لا تنگولم نو پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ نه ستو مسجد حرام کې دا امر وکړو نږدې دا خبر راو چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر کڅوک الله باندې ایمان لري او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړي نفلا یدع فی بیته صنما الا کسره د چا په کور کې چې بت پروت وي پټوان پراته تصویرونه پراته نه پاغه باندې دا فرض ده چې دا دې مات کی او ختم دي کې غیلا را زګرې ته ضرورت نشته دا د شرک یو غټه ذریعہ ده بوتان تصویرونه پټوان چې په کورونه کې پراته د شرک غټه ذریعہ د توحید د خرابېدلو لوی ذریعہ ایمان ته د ځان رسول لوی ذریعہ ده نه پدې وجه دا په کور کې مبرې ده کسب الله منه ورځ د آخرت منه نه دا فکر کوي مبرې ده د دې مفهوم دا وی کسب الله نه منی ورځ د آخرت نه منی دا خپل خپل چې څه کوي هغه به کوي الله به سره ګوري خو چې الله منی دا غزاد باندې ایمان راوړل او ورځ د آخرت منه نه په کور کې دا شی مبرې ده مسلمانان الله واپس شروع او د چا په کور کې چې کوم بوتانو هغه مات را مات کله او مکه مکرمه د بوتانو خالق کله او صفاش ولا پس دا غنه چې په سونو کړونه دلته بت پرستی شوی دا او د غیر الله عبادت شوی دا الله دا چې حلیم ذات دی ته ګوره زمون خلاف کوي چې سر نه مخام پر به موږ برداشت نکو او د الله رب عزت صبر خدایان جوړ دل 300 و 350 کال به تیری او داغه په حرم کې شرک کیږي الله دا چې حلیم ذات دی څه متنوای صبر وته کې صبر او رزقونه مولا ورکي او مزیم مولا ورکي او عزتونه مولا ورکي او دولتونه مولا ورکي عجب صبر دې الله سره کله سوچوي کې کنه تقبل ځان ته وګوره کستا د مزاج خلاب شی په کور کې کنه سر نه ماخام پر بیم ته پرې نه دي ا کور ته برازي نه مرور به خفه به چې دې کور ته څنګه نه وزم چې په دې کې زما د مزاج خلاب شی پروت او الله رب عزت په شرک انتهائی ناراض ده او بیم دې بندگان ته دونه صبر کړه حلیم ذات دې عزت حلم پکې ده رب العالمین کې چې داغه اندازه سره الله ته معلومه شرک نه ځاله خفاګش بهر علاقو کې چې کوم شرک دی نه داغه د ختمولو لپاره نبی صلی الله علیه وسلم سره هم درد او غم وسرو چې د دې علاقې ټول نه د عربونه بلکې د ټول دنیا نه د شرک ختم شي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله ټول دین د الله شي ارزه کې د الله بندگی واځي کې د غیر الله پکې بالکل هیڅ برخه نه وي نو نبی صلی الله علیه وسلم دلته سرایا مقرر کړلا دسته د فوجو د دې ځای نه شروع کړل د بوتانو د ماتولو د پاره چې به هر علاقو کې کم بوتان دي نږدې نږدې دي نبی کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید رضی الله عنه هغه ولګه پام دی رمضان میش کې تقریبا چې 15 ورځې د رمضان پاتې او 15 د رمضان ده خالد بن ولید ته ویل چې تبا لاړ شي بطن نخلی علاقې ته الته یو بت پروت ده چې دا غي عزا نوم دی عزا او دا بت شکل نو اثر کې ونه و یو ونه و دا غي عبادت به کېده په دې ونه کې یو پیری وغه برا کار کېده او کله کله به وازونه کول خلکو ته د مشرکان د گمراه کولو لپاره دا کار به کېده پیرانه مې شه لپاره د انسانانو د گمراه کولو لپاره ډیر کوشش کوي ډیر کارونه هم کوي د انسانانو لپاره د دې لپاره چې دی گمراه شي او عقیده خراب شي دا کلی د خرابولو د پاره د پیرانو او د شیطانانو ډیر کارونه دي نو خالد بن ولید رضی الله عنه ځان سره 10 کسان واخصل 10 مجاهدین او پسونه سوارش لولاړ بدن نخله لاکه تورلو دا بدن نخله کې چې دا کوم عزاوا د دې عبادت با قریش وکاو یا قریش بنو کنانو وکاو او دارنګ نورو بعض قبایل د عربو لکه ثقیف او حوازن قبیله دی بوله عبادت کاو او مفسرین ویل دي چې دا بدن نخله لري و د مکینه نو التقم کله عبادت له ورتل نو دا هغه عزاب بوتي جوړ کړو او په کعبه کې دنه خو څه چې دلته نزیمتي په داخلي داغه تصویر دلته جوړ کړو په کعبه کې دنه د دې د وجنه سوره نجم کې الله دی ته ویل دي افرایتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى لات منات او عزا دا بوتان شو بهر پراته لیکن مشرکین د مکی اگر اوړي په کعبه کې دنه هم جوړ کړی وو دغه شکر نه وجو التم دلتم بدلته ختم شو خو چې الته خدمت نو رسول الله صلی الله علیه و خالد موجود ولې هغه چلار هغه زله ورغه نو وی کتل چې یوونه ولاړه ده هغه ولو منجورانو ته چا پیر ناشتي منجورانی مزګله ولا وزګله ولا او منجورانی تکل عزا تام منگا یرو چو عزا بدر بانی عملو وکی او گوار مر بدی که حلاک بدی که مور دخالی دا ناغو یوازو که چی کفرانک یا عزا اللہ سبحانکی منگا استا شکرین واس نکو استان واس منگا انکار کو اے عزا فخوابا منگا استا تسبیحات ویلا او پاکی بم دل ویلا واسی دل نوائیو واس دی ختمو استا دا ختمو اردو پار را گلی منجا وانم دیر دی طیرانو پدې کې دا ونه هواله واپس راغی نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایي چې څه دی وکړه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه ولاړه مې ولنه و بيته واپس شتاب خو عزانه د وجلې بيته ورش خالد بن ولید دوباره واپس لاړه نو بل خصوصي ونه دا چې کم کې د عذاب را کار کېدل هغه د نه وواله نو پدې کې چې غیلا کله ورغه نه هغه عذاب نه رو برغه پیره بگی دن نشت نو ده زنانه پا شکل بانی یو پیره تی به هر وی روه تلا بربند و اختی گر وده و تک تور و خالد مولید رضانو پی گزان رو که پا دی سر بانی والا نو دوز اکرلا نیمی اکرلا نیمی دیخو گزار که نیمی دیخو گزار مر اکرلا او ده پیران وجلم کی کلی چی پا شکل ده انسان بنده رایشی به داگی وجل اصانی پیران الله طاقت ډیر ورکړی د قوت ډیری خو لیکن چې په شکل د مار یا په شکل د حیوان معنی په شکل د انساني به دون زوري لکه څومره چې د غماری او د هم زوري چې څومره د انسان په شکل ځان جوړ کړی د زنانه په شکل ځان جوړ کړی دومره زوري وي الله سبحانه و تعالی په دغه ځای کې دا وجل قتل کړل او دا هغه چې کومه خزانه ولا جوړ کړی و د دې بوتان لپاره یو خاص خزانه خوا کې کوټه به جوړه شوه خلکو به نسونه راوړل او هغه کې به چول دا د مشرکینو طریقه ده نظر به چاو به باندې منجورانو خور هغه لرا پر یو دغه روانه کنه تجارت روانه دي مشرکینو په دې باباګانو کې ډیر پیسې په دې باندې ګټي په دې غیر الله باندې ډیر مالونه ګټي حرام مالونه به پیدا کړي لاهور ته لاړ شي څونه په دې بابا صاحب شده پاوی که سمر شرک کی گی سمر مال الترازی او داش نورو نورو بابا انگان لور شده التا سمر حرام مالون جمع کی گی نظر دا غیر الله جمع کی گی و خلقی خوری و ادا خزانی و لما ترا ما ترا کما کوٹا چه وغیه و لورانا که خصب کی فراتنو نبی صلی اللہ سمبا چکل صحابی ولی که دا بود دا ورانا ولو دا پارا نو پا خزانه که بی چکما سرس پین مال پروت دا بیارا وڑا دا به نبی سره سم تر اوړل کېدا هغه به چاله ورکاو د دې ځنه باز خلکو غلطه فیاده معلومه کړی دا ابن باز رحمت الله علیه فطر کلی له ګورانه و د دې نه دا معلومیږي که چا نظر د غیر الله وکړه که اوریږي نظر کړلې یا سرس پین یا پیسې نظر کړلې بابا د فارغ ته خړلې شي وای ځکه د دې سړي په دې نظر باندې غشي کې په نقصان نه راځي غشي په حلال دا خو دې نظر په نقصان کړه چې دا غلط نظر منلې ده لیکن دا فتوا غلطه ده الحمدلله موږ خپل دا رد لیکل دي په ډیر تفصیل سره په ډیر دلایل د دې ځنې استدلال مکه او دلیل منی سا وجدان چې دا خو بام د غنیمت ده نبی صلی الله علیه وسلم چې دا صحابه له غلو بوتانی ورانه ول او شیطان ورو دا غنیمت او غنیمت او په غنیمت کې قانون دا دی چې د کافر مال کاغه په زنا ګټلې ک په شرک پیدا کړې ک په غلا پیدا کړې او ک په فساد پیدا کړې ک په هر طریقه په دوکه کې پیدا کړې تا د پر حلالن طیب حلال له پاک دی مزیدار دی د غنیمت په شان ته حلال مان نشته په مقدس مکه باندې د کافر نه چې مال ونیول شي نو دا بالکل حلالي بالکل صفای اگر کاغه په هر طریقه پیدا کړې ده خو د مؤمن لپاره بالکل حلال ده که نظر د غیر الله په طریقه پیدا کړې ده نو باب د غنیمت جدا ده اوس یو سره ځان ته مسلمان وای کلمه وای او ورجه نظر کړې دیږي پوکا او شیخ بابا له ویول او ته مسلمان یې ورځال ته ته چیرې په لڅي ویو دا خوري لګي دا خو ته د مشرکانو سره مدد وکاو هغه مشرک شوی ده په دې نظر باندې او ته لاړې دغه شرکی نظر دی خوړو الله خپل زړه دې پاسد کزان ده کدی ته د حلال یو ته هم کافر شي او مشرک بشه په دې باندې که حلال لوته وي او که حرام دی وته وي او خوړل حرام دی خوړو ایمان دې خراب شي دې سره زړه دې خل شي تک تور بشي او به ته معروفات نه پیژنې او د منکرات نه به خبر نه یې دا خو سخت ضرر انسان ته ورکړي مقصود تراشه خلی نوري چا کله مړ کړل او واپس لړ رسول الله صلی الله علیه وسلم له خبر ورکا ويا دغ عزاوا وقد ايست من ان تعبد في بلادكم عزا ختمه تر قیامت پورې عزا عزا په دې بلاد کې به دغه عبادت ونی شي نبی صلی الله علیه وسلم پیشنګوی ورکړه چې قیامت پورې به دې عبادت په دې علاقه کې نکی لکه الحمدلله اوسه پورې سوال له سو کال تیر شروع لیکن عزا شرط به دغه حجاز علاقه کې به نه پیدا شوی چې دغه عبادت دی وکړه شو ښکاره کار سو دی وزي او عبادتونه دی ولکې الله رب عزت په دغه زمند شرک ختم دا سری چر واپس او سم دس یو ورځ نیمه پس نبی صلی الله علیه وسلم بل یو جماعت ولګو عمرو ابن العاص رضی الله عنه هغه ولا مشرک او سمرګری ولا ورکړل تاسو لاندې د سواع سواع په نوم باندې بوده رهات علاقه کې ده د حزیل قبیله د حزیل قبیله بوده او د مکی مکرمین یو درې میله بهر وړاندې په دغه علاقه کې دغه عبادت کېده نو دا وران عمرو بن العاص رضی الله عنه شکل ورغه دی سواع بوت لورغه نو من جوران او ته ویلې چې ستاسو را درې چې کې ما تريد غیر ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې دا ستاسو سواع بوت ز ورانو ما نو ایو ته ویل چې انک لا تقدر علی ذلک دا طاقت نشته دانشي عمرو بن عاص وته چې لما ولزنه شمه کوله وتمنع وجدان چې دی بابا کې د شي طاقت چې سو خاله ورزي او zarar ولا ور کوي هغه د ځان نشړي د ځان نه منع کوي لا ولا ماتي خو لا ماتي ته خاله ورتل نه شنو نه او د جوه حقا هلاک شي تر اوسه پورې ته ال الان انت علی الباطل تر اوسه پورې باندې شرک باندې رواني او د غیر الله په بارک استاد نظر دی چې داخل کوله ټکر ور کولې شي zarar ور کولې شي د الله د ذات نه بغیر دا ته څه غړي وړي وي نو وړاندې شو او دغه سوا بوتي علمات ټوټي ټوټي کو خزانه مرګور دی چې لار اورانه کې خزانه مل لار اورانه کړه سبه کې پیدا نشول او دا وته ویل چې ته هلاک شي فهل يسمع يبصر دال ذل اور ذل کي چاله زرر کولې چې نه جوړ کولې بوتي مات کولا ناغون ویلې چې اسلمت لله زد الله د پاره تابع ده ما هر کله چې زمون خدا ګمان او چې دل سو کول چې تکنه ور کوي zarar ول ور کوي او تا دا بد شه مات را مات کو تا ته هیڅ مونږ ویل نو زد الله د پاره تابع ده د دې وروه نن دا معلومی چې بوتان ما تول پکړ دی او بل زده چې عمرو بن العاص رضی الله عنه د دې منجور سره ساهی کړی دا د سیندې کړي چې دا واره په دبانې گزار کړي وجلې دعوت باندې شکل ولې اختیار کړي ته په باطل باندې رواني د کیسه هم نشته راشه زه ستاسو مخامخ ماتوم مخامخ ولا مات کنه اوی ستاسو مسلمان شي هغه زین کې چې کوم وسوسې د باطل پرتی وي هغه الله رب عزت په دې کار باندې خدمت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې درېمه د استولې غلا داغي سعد بن زید الاشهلی رضی الله عنه صحابی هغه ولا مشرک او شل کسانه ولا ورکړه چې تاسو لاندې منات بوتران کې مناته منات یو بود په قدید علاقه کې مشلل اور کوټه کله ده په امی کې د دې عبادت کیږي او څو حضرت به د دې عبادت کاو د مدینی انصارو چې کوم اوس او خزرج دی په جاهلیت کې به د دې عبادت کاو او دا شنوري قبلي د غسان او غیره هغه به د دې عبادت کاو او د مدینی نه به احرام تاړو او دې بوت لبراتلو واپس باندې شتله او دا به ویل چې صفا مروه له تک جایز نه دی ولیکم من چرته لاړ شو به دا منات بابا خپکیږي هغه وا جمال محرام وتاړو نه به بل شاله نه ورځي دا د ځان نه وهم جوړ کړو لکه دا د مشرکین وهمی عقیدې په پلانکی بابا لا کلاړ نه بل خپکی او کاغله لاړ جمال ورنانل دا ځان نه سړو کوسلې جوړې کړې وي ندین د ځان نه خبره جوړه کړې وا شر کدی بابا لا څوک ونه نه به با صفا مروه نه شي په قران کریم کې الله آیات مراولګ شي ان صفا والمروه صحابه ته پوسو کې رسول الله دله برازو کنه وي وسول راځي د خپل مشرکین خبرې وي وای دا صاد رضانو چې ورغه صاد می زید الله شهري رضانو چې ورغه نو هغه من جوران او ته چې سیر اده دي دا وای دا را دمه ده چې دا تاسو بوته ماتومه دادله ختمو ما نو هغه ځکه ما صادنان او ته دا ویلې من جوران او چې داستا وسنی کی انت وزاکا زته وګتی ورلګین چې پد دې ولګي صاد رضانو وي راولګي دا او د دې بوتل چې ورنګ وینې دا غنې او زنانه وروتله دې بوت کې دنه یو پیره ناسو چې دې ته به وازونه موازونه کول او اختیم دا شنو او بربند او د بربندوالي په حالت کې وروت او د خپل سینې والا لګیو دې پیری د خپل سینې والا او تزرب بالویل و صبور د هلاکت چې غوالي چلاړو تبا شلو وای تبا شلو وای په دې کې دې منجوران او تواز وکړو چدونک یا منات بعض عصاتک راونی زه خپل نه فرماندی د صابین راونی زه دا تا چې نمنې دا باواګان نمنې داخله راونی زه دونک بعض عصاتک داستانه فرماندی دای ګومان دا وګنی چې دا د دینه روه ته دا بوس را نیس دا صحابي په سوانغه اپتو باندې والا او هغه می سمرا کړل په سي ابو تی ول اوران او خزانه مزانه ول او کده خدا غم خلیشه او پیسې مې چې بګینو دا درې بوتان کو نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې پامدې رمضان مېش کې په دې درې سرايو په ذریعہ باندې الله رب العزت ختم کړل په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل سرايو ولېګل نږدې په دې شوال مېش کې د شوال په ابتدا کې بنو جزیمه او تا جزیمه یو قبیله و نږدې علاقه کې اوسېدل چې دی لاوسه په ایمان نه دراوړه د نبی صلی الله علیه وسلم غرض داو چې دا خلک به ایمان دي چې په ایمان کې داخل شي موږ سبا مرګري شي او دا کسان چې ونه صرف د دعوت لپاره ولېګل وای نبی صلی الله علیه وسلم غالبا به مرګري چې لېګل د جهاد لپاره به لېګل دعوت به پکې عارضی مونتی وو دلته به کې دعوت اصلي وو چې تاسو لاړ شئ د دعوت لپاره ورشي دي قوم ته دعوت د اسلام ورک نو خالد بن ولید درې نیم سو کسان ځان سواخت درینیم سو جماعت خطوری اندازان سو ویوڑلی دا اخر زمانی دعوت یاد کئی وارا غلط تصور بنز دا کوئی لکه باز خلی چی دا دعوت نموالی دنگی تواج سره بستری پشار آواج و جماعتونی که ناستی ورون ٹک ٹکی خلو دا دیتا که این دعوت وای دا خواست استلاحی دعوت دی پا دیو بنده نجور کرده دا نبی اصلا تو سام زمانی که دش دعوت نو دا طریقه در رسول اللہ سام زمانی که بلکل نولی دلی کی نکم حدیث کشته ده نکم آیات کشته ده دا طریقه به په خلکو دا لازم اوله او دا په خلکو فرض کوله دا بدعت ده چې خلک یې کوي دا یقیني خبره ده چې دا بدعت ده چې څوک داسې طریقه اختیاروي او به لازمي په خلکو باندې او ضروري ګڼي او دا د رسول الله طریقه ګڼي به او د صحابو طریقه ګڼي نه راځه معنی کې دا طریقه نه لیدلې د اجمالی اجمالی بیانونه کول لا غلطي وي نبی رسول الله ته جماعت لیګلې د عوامو ګمان دار شي دا تبلیغي جماعتونه به لیګلې دا د عوامو غلط تصور جوړول د اسلام په اړه کې وران تصور مې جوړوي د رسول الله صلوات الله علیه وسلم زمانه کې د نه لګل کېدل او خالد بن ولید رضوانه بنو جزیمه ولا ورغه درې نیم سو کسان دي او توري مو سره دي په دې کې دي بنو جزیمه اصله هر واخصه او د دې مخه تر وتل او د دې خالد بن ولید او صح پهلوان مخکې په جاهلیت کې دي خلکو وجلیو ترونه ولا وجلیو نو خالد بن ولید رضی الله عنه چې کله هغه ولې د لیټي چې اسلحه گزار کړي ټول خلکو اسلحه یې کوست نه تاسو به موږ دی کی خو د اسلحه په اراده د اسلام باندې نه پدې کې هغه ایمان راوړو خو دومره واچ د ایمان چل نه ورته ولا چې موږ څنګه ایمان راوړو ناغي داله په استعمال کې چې سبا نا سبا نا موږ هم ستاسو په شان صوابین شو موږ هم صوابینی موږ هم صوابینی دا چلو نه ورته کې د شی و چې اسلمنا لله تعالی یا لا اله الا الله کلمه یا اشهد ان لا اله الا الله دا نه ورته لا نو د خالد بن ولید رضی الله عنه ګمان دا شو چې دا خو موږ پر ټوکی کوي چې دی و موږ صوابین یا صوابین دا صوابین خو دی یو کنزله ده چې موږ ته کوي لقد عرب هذا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به بد قتل صوابین به وته ویل دا صوابین دي لکه موږ تاسو ته چې کله بد ګوري نو کله را ته غیر مقلد وای او کله وابل به استعمالی او کله غیر مقلد به استعمالی او شاذ و نادر علی حدیث به استعمالی علی حدیث له خوګ لفظ دین دا له کمره ته استعمالی او چې حسین غیر مقلد او چې گزاری ولا حسین وابی او چې له کم حسین به علی حدیث دا له به استعمالی سی مومنان را تنوائی چه دا گنی مومنان دی مسلمانان دی پا اسلام و ایمان کم نداخلی ناغی تا من چکل غصو ندا بیولی که دا صحبات تی صحابین تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابات با صحابین ویلی که دا خلق بوتا ویل ندیم لپس صحبان صحبان شروع خالد بن ولید مرگور تامر رو که چه دا کافر دیوین دی سی یو سا پا ایمان لانه در آوڑا او سی کل ایمان نوائی تا گورا توکی کئی من پوری اغمن د دین پر ټول کې وینېسه شروع شو ډېر کسان به کې وځل حال دا چې دا غيو اراده د اسلام او پرشته باندې اراده وا نه پدې کې بعضی کسان ست په سجده پرې واتل الله ته سجده وکړه خلکو دې دا ښکارا کول مسلمانان ته جوړ موږ استاد بشان مسلمانان الله ته سجده کو پدې کې بعضی مرګري وي چې دا کسان وجل نه دي په کار او دې خلکو ور ایمان را وړه د الله ته سجده کوي او لفظ د صحابي استعمالي کې دې شه دې خلکو مطلب خوي او تاسو ډېر جلتي وکړه د دې په وجلو باندې خالد بن ولید رضی الله عنه مرګرو ته لاس شت کو او قیدانه به کې ونیول ډېر شه کسانی د قید ته واچول په دې کې ماخام لا چې ماخام شه خالد بن ولید امر وکړ چې دا کسان ایمان نه درو دا قیدانه ملمړک نو بازه کسان د بنو سلیم د قبیلین او نایر اوله کې دا قیدانه مستمرک عبد الله بن عمر رضی الله عنه او بعضی مهاجرین او انصار او چې مشران صحابه او خیر هغه من وکړه چې خلکو د قیدین موج نه یې ځکه د دې خلکو په باره کې موږ د څه ګمان دي چې د ایمان راوړي د خلک اسلام طرف ته مایل دي د دې وجل نه دي پکار لبه د صحابي استعمال یې کې دي چې د خلک نه دي خوي د شک پیدا شه د دې په باره کې عبد الله بن عمر رضی الله عنه بعضی صحابه امر وکړه چې د موج نه عبدالرحمن بن عوف په دې جهاد کې ونه خالد بن ولید ته ویل چې دا کسان موج نه هغه زه وژ نه مدواله یو بل طبقار اختلاف پیدا ش چې اختلاف پیدا ش به دا اختلاف لک سات پس به ته ختم شو و یو واپس ش کله رااله نو نبی صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید ته دا خبر الاول وکړه لا دا عبدالرحمن رضی الله عنه په باره کې وته وکړه چې مهلن یا خالدا صبر کوا یا خالدا زما مرګرو ته zarar مور کوا زما صحابه ته اغه صحابه چې په خوای ما سي ایمان راوړل ده فوالذي نفسي بيده قسم په اغه الله چې زما نفس دغه په لاس کې ده لو انفقت مثل احد ذهبا کته د احد د غرب مقدار سرزر خرج کې نو ما بلغت مد احدهم ولا نصيبه تبه ونرسيږي د دیو یو مد نیمه کلو کجوری چې د الله په نامه ورکړي یا د نیمه کلو نمایي چې ورکړي هغه ته مونته ونه رسېږي دا غوړ یو صحابي ته نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی حدیث کې ډېر عجیب مبالغه ده خالد بن ولید یو صحابي د کشر صحابي هغه ته وایي کته دونه سره خرج کړي د مشران صحابه درجه ته نشه رسېدل نو به رسته امتی من او تاسو په شان خلک هغه به صحابه کرامو کمی درجه ته ورسېږي ته فکر وکړه د حدیث کې خالد بن ولید توای چې تا د عبدالرحمن بن عوف او د مشران صحابه کرامو درجه ته نشه رسیدلې اگر کته د حد د غرب مقدار باندې سر زر خرج کړي ما بلغت مد احدهم ولا نصيفا اگر په دا ادب ورکه چې مشران سره بنه نه خلی غواره ته مجاهد سره یو بادر یو پهلوان سره د خپل پهلوانی وې د کافر مقابله کې استعماله د څنګه چې د مؤمن ته واکونه شروع کی یو مسلمان ته یو مشر صحابي ته واکونه شروع کی دا شمه کاغلی ادب ورک او مسلمانان د خپل مابین کې اختلاف کله کله پیدا کیږي په دې مابین کې چې کله دا خبره رسول الله صم تر اوره رسیدله چې خالد بن ولید خودی کار کړی دی نو بیسو اسن په دې باندې خپشه او غصه هم وکړل او خفګان یې وکړ او لاسونه اوچت کړل او دعا لاسونه او دا چې وفرمای چې اللهم انی ابرا الیک مما صنع خالد ای الله رب العزت زګور د دې کار نه بریما دا خالد چې کوم کار کړی دی په دې باندې ما ته امر کړی دی نو ته ما حکم کړی دی دینه بریم شاګه کسان چې شک د اړیو په باره کې او دو وجلی دی په کار دا و چې د شکی خلک نه وجل چې دا شابه باره کې شکی جردا مو مؤمنانی کې نه بینه د شمه چې مؤمنانی خو د جنت ته وځي او به ولو او که کافرین ورته وځي لکه باز خلک دا کار بل ک پلان کې به مړکو کچر د مسلمان او جنت ته بلار شو که کافرین ورته وځي زان غم وسنه چې ته به شرطه زی دا غم وسنه چې ته به کوم خواش چې مسلمان دی ملک خو جهنم ته روان شول کنه دا مؤمن د الله ولی دی ولی د الله دوست دی سوجي د الله دوستان وځني الله په هغه هدایت باندې هغه انسانان ته الله هدایت کوي چې څوک مؤمنان وځي او هغه قتل یو دغه د قتل کوشش کیږي او په دې باره کې هیڅ پروا نه لري درز دخل کنه وباسي دا سوال خبره نه چې د مؤمن ته قتل کا نه دي د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم افغان وکړو خو خالد بن ولید تنور سوونه لري وجه دا چې هغه اجتهاد کړي او قصدن دا کار نه کړی اجتهاد او په سوچ کې خطا شوی ده دې ته اجتهادي خطا وي نو خالد بن ولید تنور سوونه کوي بیا سره سم د بیت المال لا هغه خلکو لا دیت یې مورکا چې تاسو دیت والے زمنګ نه ځکه تاسو مسلمانانی او خطا ان وجلې شوې استی دې ته قتل خطا وای قتل خطا کې تاسو وجلې شوې استی نو دیت یې ملور کسمه کسان چې مړو او څومره مال چې تل وغه مل واپس ورک کم لوګي چې مات شي په سیرت کې راځي وای تر دې کې د سپی یو لوکه چې هغه کې هغه وبس کې د لرګي لوکه باغوله کم صحابي مات کړو نو داغه بدلې مل ورکا ملغت الكلاب وای د سپو د عبود سکلو او د خوراک چې کوم لوکه دین او دغه توانم نبی سره سمره ورکاو ځکه د مسلمانانو ډیر لحاظ یې کاو زمون په دین کې صرف قتل کتا نه چې چټي خلک واجنه یا په شک او شباب نه خلک واجنه نه نبی سره سم فرمای ک حاکم په حد قائمولو کې خطا شي دی ډیر zarar دی په نسبت د دې باندې چې په دې کې خطا شي چې هغه یو سره د حد لایق دی او قایمی بینه کې یو سره د قتل لایق دی تامل نه کدی کې دونه zarar نشته خو یو سره د قتل لایق نه دی او تامل کې په دې کې zarar ډیر زیات دی په دې باب کې ځکه احتیاط وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم به دیت ملوار کا خلک رضا کړ چې تاسو مخه پکېږي دا په خدای باندې دا کار واقع شوی نه په دې کې دا واقع مراله دا نه زده رااله نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د دې واقعاتو نه فارغ شو او مکه مکرمه کې نور له سره دې تیرې کړلې نو په دې کې د یو بل غزوی اراده وکړله او د دې اراده وجه دا و چې بهر ثقيف ثقيف قبيله د ثقيف قبيله حوازن او ثقيف قبيله چې دا ډېر متکبران خلکو او د دې قريش سره د بوخان اورانو تربونانی کېدل جنگ جګړې وسه د بوخان وی او باز نور قبیلیم دا ایسا مرگری شولی ناغدر متکبرانو ناغی ویلی شرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مکہ پد حق رل او خلقی تابی شو نو منگا دسی کمزوری نیچه منگ دیم دا دین متاثر کیگو او ورزو دیو دتا دیم دسی تسلیمی گو دا تسلیمی دل منگ نشو کولی دا دی سری منگ مقابله کو مکہ پد حق رل منگم ببو ایسا منگ نشی والی منگ آگا پالوانان خلقی چه منگ سوک نشی والی نبدی کې ثقيف قبيله اغا حوازن او بنو سعد او طويل او بنو بکر او طويل او هلال او وغيره وغيره قبيلي وي دا ټول راجمه شولې او شل زره فوج یې جوړ کړ شل زره فوج په دې کې دی تیار چې دا موږ زو په مکه باندې حمله کوو دا سره راغله ده قريشي وویل موږ نشواله موږ د مقابله کوو ضرور شل زره کسان راجمه پدې کې خپل ځان د پاره یو مشر مقرر کړ چې داغه عوف ابن مالک النصيري د نصر قبیلې نه د النصيري و دوای عوف ابن مالک النصيري دای ځان د فار مشر مقرر کاو په دې کې د دې الک عمر چې کوم تقریبا د سدیرو شکل په عمر او الکیو الکه خدای په دې وجبانې مقرر کړ چې دا په علاقه کې د شه د خانانو د ملکانانو د کورنینو او بل د جهاد په ترتیب او د جنگ په ترتیب باندې خپوي دا جنگي ترتیب لري مزیدار ورثانه په دې وجبانې د ځان له مشر مقرر کړ. عوف ابن مالک النصیری چې د داس شزر فوج اغیل تربیت ورکو او پیسلی دا وکرلا چې منگ با دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلی لوزو و زن سر با خپل خزم بوزو او خپل ماشومان بم بوزو خپل گڑی بزدی و طول مالون بمرو دا دی راز داده رست رازی چیز منگ دا جنگین ون تختی وجه داره چیز سری خز و شاعت و لالی او مال دل تی مدا چرت تختی کم خوابه دا تختی خلقو چی تختی دی خبری خزی طرف تا خبر بچو طرف تا خبر مال طرف دا تختی اگه تا پنی حسیلی کلا چی دا عرص و تا شاعت و لالی نو دا با تختی نو پا جنگ کی با کلک و لالی دا دای طریقی اختیاره. لیکن دی که دا اللہ سبحانه و تعالی و عجیب حکمتو چی مسلمانان تی دا پلاس کور کولا دتی بزین که دا خبر واشوالا نو شل زر فوجی تیار که دا خپل مالون نو خپل پروگرامون دا اغا طرف آگیو جاسوسان را لگل در رسول اللہ سم احوال معلوم اولا و دلت نبی صلی اللہ سم لگل نبی صلی اللہ سم خبر شد چی دا مشرکین دی و علت اراده کرده دا پا مکبانی دا حمله کولا و نبی صلی اللہ سم بحر بروات دسی نویلی جب دی مکه که بدن نکینو او پریچ اغیو راشو سگور با لکه مدینه کې په هوت کې دا مشوره کړې و چې مدینه کې بدن نکینو او مشرکان کړه اصل نه زنانه به مولي وسړي به مولي ال ته دا مشوره و لیکن دلته دا نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قائد یو حکیم انسانو الله له ډېر خبرت او علم ورکړو لکه څنګه چې دین باندې پوهیدو د دې دنیا په کارونو پوهیدو نبی صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې بهر وروزي حکمت دې کې دار که مکه که دن نشر ده جنگ شروع شی نو ده مکه والا خواه تیار وست ایمان راوڑه ده سم مسلمانان شوی نده پده که دن ندیر دسی خلق ده چه اسلامی زلطه نده پریواته در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شکست و پا کمزوری بنی خوشحاله ده تکا مخی منو ویلی چه دیو که تقلیدی ایمانو صرف دسی صحیح طریقه سی ایمان خلا نده راوڑه نو که ده بار ناغ خلق هم لوه که و ده دن ندار پاسی سوک مرگری میدلتا نشتره طول من مسافری نو پا دی که منگا دسی براگیر شو لکه څنګه چې د جرند د دو پلونو منځ کې سره راګیریږي نو به دا د ناکامۍ د پاره یو غټه ذریعہ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجه د مکه نه بهر میدان ته ورواد مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې جهاد آیت به وځي شپږم د شوال او د خالی ورځ په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 2000 فوج سره دی وس لزر هغه فوج چې کمی د مدینې نه راوستره او 2000 فوج د دې کسان نه دا کم چې اوس نوې ایمانی راوړل ده دا نوې مسلمانان دي تازه مسلمانان په دې لس پنځل لس ورځو کې د نن ایمان راوړل داخله کې ځان سواس دیم جهاد تر روان کړل دا دلیل په دې خبره باندې چې د جهاد د پاره کله چې فریضه ته متوجي شي دا غي د پاره دا ضروري نه چې وسړی با پوره تربیت او ټریننګ وکړي دا یو د پردا زوینده چې ته پوره ایمان لاول جوړه او د دین نه بزان مکمل خبره نه به برست جهادونه کې دا نه دا نوی مسلمانان نشي له کلمې ویل دا لا د منظر هم سم خبر نه مين بیم سم یاد کړی نه د څه خلک دي د زکات او د حج او د روژه او د ایمانیت نه له سم خبر نه دي خدای الله رسول ځان سره غم واخستل دا دې حکمت دا ده چې دا جهاد خپل د ایمان د جوړولو یو غټه لار ده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا جهاد د هدایت ذریعہ ده جهاد د ایمان د تقویت یو ذریعہ ده که څو سوال لرو کی سره دا خبر تاسو کوی چې جهاد کی ایمان د سی جوړیږي او د سی ښه احوال جوړی موږ په مجاهدینو کې ډیر خیانتونه او خطاګانی او نقصانات دي نو جواب دا ادارې یو د زمون زمانه ده زمون زمانه کې افراد تفریح ده قیادت نشته ده څوک یو مشر نشته چې دا د لاس د لاندې کار کیږي او د یو امارت د لاندې خبره نه ده وړو وړو ګروپونه دی ورسره غلم پکې نه نوته دی وړه کوم پکې نه نوته او صحیح مجاهدان پاکستان دین نقصان پیدا شوی بلکې د کافرانو پکې خپل خلک هم داخل کړي پنند مجاهد یو منځ کې د کافر د پاره کار کوي د سیم پکې د دې د وجه نقصانات پیدا کیږي عوامو کې د جهاد د بدنامولو د فرضا کار کیږي کني چې د جهاد یو قیادتي او ټول اسلامي قیادتي د الله په فضل پاهي کې د انسانان د شي تربيت کې جدا په مدرسه کې د تربيت نه کیږي دونه خپل تربيت کېږي پاهي کې ایماني تربيت کېږي اخلاقي پاهي کې کېږي علمي په سړي باندې الله راکوله وايي پاهي کې د شسته تربيت کېږي ذکر رسول الله صم یو قیادت او روانه مدرسه د روانه نه په دې وجه د ټول ځان سواخست سوچ اوس دا خبره کوي چې موږ بل اول تربيت کوو او یا کاله با تربيت کوو شپته کاله با ایمان جوړو بیرسته کشرته جهاد مقراله کوو او کنه ونه دا غیر ادم نشته ده نه دا غلط ذهن ده نه چې کلمه دې سره بو یالا ایمان دې په الله راوړو جهاد هغه حکم چې کله نه غي پاغي باندې عمل کوي کده په مانځو خراغه هغه به کوي کده روزي وخراغه هغه او کده زکات راغه هغه او کده حج راغه دا الله هر حکم ته باندې نغ تیاریږي د دې لپاره مخکې د ایمان جوړول دا لازمه خبره نه ده چې دا به جوړه بلکې ورسره ورسره به جوړه نبی صلی الله علیه وسلم د دې د وجه نه 2000 فوج واغست او په دې مکه مکرمه کې د خپل ځان د طرفه نائب مقرر کا عتاب ابن اسید رضی الله عنه صحابي چې د ایمان راوړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په پښو چې ایمان د دې سړي زړه کې شوی دی نږدې د ایمان راوړو د ایمان زړه کې شوی نو دای په دې مکه مکرمه باندې مشر مقرر په دې کې مراد د نبی صلی الله علیه وسلم دا کوي چې ابو بکر مقرر کی عمر رضی الله عنه مقرر کی د مدینې نه راغله سړی دی نو دلته د مکی چې کوم دن نه خلک دی هغه به نه مانی اړوی او ته نکیږي دې سړی ته نو مخالفت به تی شروع شي نو د مکه مکرمه خپل سړی به مقرر کړي دا اوس په دې سره وو د دې مرګره او مشرکو او اوس نو ایمان تازه ایمان راوړل د هغه به مقرر کړي دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو ناشنا حکمتونو پارسک نو په دې مشر مقررولو کې حکمت داو رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته د مکینه الاول بهر د خیف الاقیت لاړه خیف بنی کنانه دا د منا او د مکه مکرمه په مابین کې علاقه ده چې ایت عزیزیه وي په دې وخت کې د غزیر د ټول فوج بوته لږ دور زر فوج او هغه ځکه چې هغه مکه د مې وکړه او د دې جنو په ترتیب باندې روانيږي حنین تزیدیتا غزوه ته حنین وای د امنګ چې کوم شروع کړه د غزوه ته حنین په حنین علاقه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله د دغه عوف بن مالک النصیری سره هغه شوې ده چې 3000 فوج ده او دلته 2000 فوج ده د دې مقابله د ایوب سره راغله ده او په دې کې ډیر ناشنا خبره منځ راغله وی ډیر ناشنا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت د مرګورو په مرګورو باندې کوم ایمانی حالتونه راغلي دي کوم جسمانی حالتونه پر راغلي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې معجزې ښکاره شوې دي مشرکان ته الله څنګه شکست ورکړی دی د دې تفصیل به وروسته ان شاء الله تعالی راځي کو نبی صلی الله علیه وسلم غزا د حنین پسې وته او دغه ځکه چې د موکرو د اغزان به روان شو په کوم خاص ترتیب باندې چې هغه ترتیب به ان شاء الله تعالی به بیانو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته خپل دین بشریت راغو د عمل توفیق